zachowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej w Radio Poniedziałek, 22 marca, minęło południe. Krzysztof Sudlewski, zapraszam na serwis Trójki. Prawie połowa ognisk koronawirusa w kraju jest rozpoznawana w zakładach pracy. Minister zdrowia apeluje, aby przechodzić na pracę zdalną. Najlepszy piłkarz świata Robert Lewandowski odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu. Im więcej osób będzie przestrzegało zasad, im więcej osób podda się szczepieniu, tym szybciej zwalczymy pandemię, powiedział w Radomiu premier Mateusz Morawiecki. Minister zdrowia Adam Niedzielski apelował tymczasem, aby przechodzić na pracę zdalną. Przedstawił m.in. najnowsze badania sanepidu w sprawie ognisk zakażeń koronawirusem. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledził konferencję w nowo otwartym szpitalu tymczasowym w Radomiu. Karolu, co pokazały badania? Okazuje się, że połowa dużych ognisk zakażeń koronawirusem to właśnie zakłady pracy. Dlatego szef resortu zdrowia Adam Niedzielski ponowił apel do pracodawców. Pozwólmy pracownikom wykonywać swoje obowiązki z domu. To jest bardzo ważne, żebyśmy wrócili do tego trybu pracy zdalnej i w ten sposób ograniczyli możliwość zakażenia. Premier Mateusz Morawiecki mówił tymczasem, że obostrzenia związane z pandemią wprowadzone 2 tygodnie temu na Warmii i Mazurach już przynoszą efekty. Rezultaty wczorajszego lockdownu w całym kraju w opinii szefa rządu również niedługo zobaczymy. Mateusz Morawiecki apelował o przestrzeganie zasad związanych z pandemią i szczepienie się. To, że szczepionki działają, jak mówił premier, widać już na przykładzie innych krajów. Wielka Brytania już też wcześniej zaczęła szczepić od wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. O około 3-4 tygodnie wcześniej. I już dzisiaj widać bardzo wyraźny spadek zakażeń i bardzo wyraźny spadek zgonów. Ze statystyk rządu wynika, że trzecia fala zakażeń koronawirusem w Polsce jest większym obciążeniem dla służby zdrowia niż druga fala. Liczba zajętych łóżek covidowych wzrosła w ostatnim czasie o 4 tysiące. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Resort zdrowia potwierdził gdzieś ponad 14,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa. To o ponad 3,5 tysiąca więcej niż tydzień temu w poniedziałek. Wczoraj wykonano 10 tysięcy szczepień przeciwko koronawirusowi. W sumie to już ponad 5 milionów szczepień. Dwie dawki otrzymało prawie 1 900 000 osób. We Włoszech w tym tygodniu codziennie będzie podawane 200 tysięcy dawek szczepionki, głównie firma AstraZeneca. Poinformował o tym komisarz nadzwyczajny do spraw walki z pandemią. Szacunki biorą pod uwagę liczbę posiadanych szczepionek i tych, które dotrą w tym tygodniu. Komisarz podkreślił, że w tej chwili zreorganizowany system szczepień pozwala na szczepienie 2 razy większej liczby osób, ale brakuje dawek. Sytuacja ma się poprawić w przyszłym miesiącu. Od 15 kwietnia dziennie ma być podawanych ponad 500 000 dawek. Punkty szczepień organizowane są w ponad 7 tysiącach zakładów pracy i blisko 20 tysiącach aptek. W kampanię szczepień zaangażowanych będzie 150 tysięcy lekarzy, w tym stomatologów, a także 270 tysięcy pielęgniarzy i pielęgniarek. Do tej pory we Włoszech podano blisko 8 milionów dawek szczepionki. 2,5 miliona osób zostało zaszczepionych dwukrotnie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Najlepszy piłkarz świata odznaczony. Robert Lewandowski został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie wręczył kapitanowi Narodowej Jedenastki prezydent Andrzej Duda. Uroczystość obserwowała Sylwia Białek, z którą się teraz łączymy. Prezydent mówił, że wielu jest piłkarzy utalentowanych, ale niewielu gra tak jak Robert Lewandowski. Podkreślał, że w jego przypadku talent jest połączony z ciężką pracą i są tego efekty. Wspaniałe 2 tytuły piłkarza roku i FIFA i UEFA 2020 rok plasują pana na absolutnym parnasie tej dyscypliny sportu, którą w swoim życiu pan wybrał. Robert Lewandowski, dziękując za odznaczenie, powiedział skromnie, że piłka nożna to sport drużynowy. Wszystko, co osiągam, na co tak ciężko pracuję, to też oczywiście jest zasługa trenerów, kolegów z drużyny, z boiska, sztab, który też pracuje na tak naprawdę na ten cały sukces, jak i również rodzina. Robert Lewandowski powiedział, że za jakiś czas może usiądzie na kanapie i pomyśli o zdobytych trofeach, ale na razie nie chce spoczywać na laurach. Dziś napastnik dołączy do reprezentacji przygotowującej się do 3 marcowych meczów eliminacji Mistrzostw Świata. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Prokuratura Regionalna w Szczecinie wystąpiła o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu. Izbie Wyższej został przekazany wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Jak czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej, śledczy zamierzają postawić 4 zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich w wysokości od 1500 do 7000 zł w czasie, gdy Tomasz Grodzki był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego oddziału chirurgii klatki piersiowej. Jak informuje prokuratura, z ustaleń śledztwa wynika, że lekarz miał przejmować pieniądze w zamian za osobiste przeprowadzenie operacji i zapewnienie dobrej opieki lekarskiej. Za przyjęcie korzyści majątkowej grozi do 8 lat pozbawienia wolności. 3 miliardy ludzi na świecie nie mają dostępu do czystej wody lub środków czystości, informuje Polska Akcja Humanitarna. Dziś Światowy Dzień Wody ma zwrócić uwagę na rosnący brak dostępu do jednego z najważniejszych zasobów na Ziemi. Jak mówi Polskiemu Radiu rzecznik Polskiej Akcji Humanitarnej Rafał Grzelewski, zagrożenia zwiększyły się podczas pandemii. Niemal co druga osoba na świecie nie ma dostępu do wody i środków czystości, które są absolutnie niezbędne w czasie pandemii koronawirusa, ale także w prewencji innych groźnych chorób. Najgorsza sytuacja w dostępie do czystej wody jest w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Przelotny śnieg lub deszcz ze śniegiem mogą padać prawie w całej Polsce. Bez opadów jedynie na zachodzie i północnym zachodzie kraju. W Rzeszowie i Lublinie 3 stopnie, w Katowicach i Warszawie 5, w Gdańsku i Koszalinie 6, w Zielonej Górze 8, a w Gorzowie Wielkopolskim 9. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 12. Dzień dobry ponownie. Larum gają

Royal Blood, a właśnie królewscy też pięknie pociągnęli ostatnio 3-1. Królewska krew. 19 minut po godzinie 12. Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Odkąd sobota i niedziela są zasadniczo dniami wolnymi od pracy, poniedziałek jest najbardziej obciążonym dniem tygodnia i psychicznie, i fizycznie. Tu zgodzimy się chyba wszyscy. Niestety nie jest jednocześnie najlepiej opłacanym dniem. A nie wiem, czy ustawodawca nie powinien tego rozważyć, co Państwo myślicie. W każdym razie poniedziałuś jest dzielny i udźwignie wszystko. Dlatego to idealny dzień, żeby się zważyć. Od razu Państwa pocieszę. Jeśli przytyliście między 3 a 6 kilo, to jakbyście nie przytyli nic, bo tyle przytyła zamaseczkowana większość ludzkości. Nie mówię rzecz jasna o tych, co żyją z tego, że nie tyją i niezmordowanie zachęcają nas do ćwiczeń i fit diety, ale na pewno i oni mają jakieś wady. Temat jest bardzo poważny, bo zbliża nas nieuchronnie do fundamentalnego pytania. Pytania, które wiosną głośno zadają sobie kobiety i cichutko pod nosem mężczyźni. Czy ja jeszcze mam w co się ubrać? Zoomy i spotkania online nie pokazują strasznej prawdy o wyciągniętych dresach i przetartych skarpetach. Kobiety jeszcze się jakoś trzymają, ale panowie niezauważalnie wpadli w czeluść domowej bezkarności. Jednak nieuchronnie człowiek będzie musiał się w końcu wytoczyć na dwór, więc proszę Państwa, nie uciekajmy przed tym. Wyemancypujmy się, zadajmy to pytanie głośno, odważnie. Czy ja jeszcze mam w co się ubrać, tak żeby wyglądać jak człowiek, co by mi się spodobał, gdybym go spotkał, spotkała? Waga, jak mówię, nie ma już większego znaczenia. Zresztą nie ma co się kopać z koniem, jak mówi staropolskie przysłowie. Jak ubrać się, by być z siebie zadowolonym, zadowoloną? Tu trzeba pomyślunku, a przede wszystkim kontaktu ze sztuką, bo wnętrze powinno promieniować na zewnętrze, czyż nie? Do tego dodać warto jeszcze dalekie podróże, bo one kształcą i dodają nam rysu ciekawego świata, otwartego człowieka, zwłaszcza na inne kultury. I tu mam coś dla Państwa. Azja, Japonia, muzeum, moda i wszystko w cenie kliknięcia myszką czy dotknięcia touchpada. Kyoto Costume Institute. Tam możecie Państwo obejrzeć zbiory modowe z całego świata. Od XVIII wieku do pierwszego dziesięciolecia XXI wieku zdigitalizowane i dostępne online. Zbiory są naprawdę zacne i jest się zapewne z czego, oczywiście cichaczem, pośmiać, czym zainspirować i co podziwiać. Do dzieła. Dobrego poniedziałku. Trójkowy felieton kulturalny. Najważniejsze, żeby pamiętać przy pracy zdalnej albo nauce zdalnej, by zmienić właśnie z tej piżamy albo szlafroku nocnego na dzienny. Podobno. Nie wiem, czy w tym muzeum też o tym mowa, ale bardzo dziękujemy. Katarzyna Cygler ponownie w środę o tradycyjnej porze, a teraz jakbyśmy to już gdzieś kiedyś słyszeli, prawda? Michelle, my belle, these are words that go together well. My Michelle, Michelle, my belle, someday mon qui vont très bien ensemble, I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, my belle, son amour qui vont très bien ensemble, I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you, want you, I want you, I want you. I think you know by now. I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, my belle, someday more key vont très bien ensemble, I will say the only words I know that you'll understand, my Michelle. Bardzo przyjemne popołudnie, tym bardziej, że słońce przebija się przez chmury. No i zgaduj, zgadula, szybciusieńko, z którego to roku? Był to oczywiście Lennon McCartney, tu w wykonaniu Iggy'ego Popa. Rok 1900? Dobrze. 65. Brawo. do 3@polskieradio.pl. Sygnał m.in. od pana Marcina z Chorzowa. Pan Marcin melduje, że już na słuchu. Zaczyna nowy tydzień, jak zawsze od poniedziałku. No i jeszcze prośba, panie redaktorze, jak pan spotka pana synoptyka, to proszę pozdrowić i przypomnieć, że mamy już wiosnę. Dobrze, będziemy przypominać i przy tej okazji zachęcam do słuchania popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, bo tam właśnie rozmowa z synoptykiem, hydrologiem, meteorologiem. No właśnie, przydałaby się pogoda, bo za chwilę będziemy obcować na powietrzu ze sztuką. Kiedy wreszcie skończy się i o tym lockdownie również, a dopiero ta trzecia fala, jak słyszeliśmy w serwisach informacyjnych, się zaczęła, więc pamiętajmy o tych trzech najważniejszych elementach i pewnie to nas może uchronić, a z pewnością przywrócić szybciej do normalności: maseczka, dezynfekcja i dystans. No, od soboty w całej Polsce zamknięte są m.in. muzea, teatry oraz kina, pozostają więc spacery. Się zastanawiamy, jak je urozmaicić. Może zajrzeć na przykład na Targ Staroci. Tutaj przecież też można w jakimś stopniu czasem zetknąć się ze sztuką, konkretnie z antykami. Co można u pana kupić? Od starych zegarków. Bagnet miałem, to sprzedałem. Pytają się i o broń czarnoprochową, o zegar się pytają. Tylko wiadomo, każdy chce jak najtaniej kupić. Cóż, negocjują, naturalny instynkt. Oczywiście, ale nikt nie chce zrozumieć, że ktoś też musiał zapłacić jakąś kwotę za to. Opłaca się tutaj stać od tej 6 rano, od bladego świtu. Ludzie kupują? Kupują. Każdy sobie coś tam znajdzie. Coś do wystroju mieszkań, na kredens, na kominek. Takie rzeczy, których nie można kupić w sklepie, bo to są wszystko takie rzeczy wyjątkowe. Muszą być piękne rzeczy. takie dla oczu, żeby człowiek czuł, że piękno jakieś jest, nie, w tych rzeczach. Zainteresowanie jest duże. Co sprzedaje? No to co widać? Meble przede wszystkim. Krzesła, stoły, komody, no i wiele innych staroci. No na przykład lampa witrażowa wisząca, bardzo ładna. Singer, maszyna do szycia. Z pana perspektywy jako sprzedawcy, kto najczęściej odwiedza obecnie bazar? Przeważnie ludzie starsi i młodzież. Młodzież to szuka patriotyku, militarium, natomiast kolekcjonerzy to swoich rzeczy szukają i po prostu starsi ludzie, którzy urządzają mieszkania. Wyprowadzają się na wieś, kupili mieszkanie, no i chcą mieszkać w starym stylu. Przeważnie zbieracze przychodzą, wystawcy tacy, co już handlują, należą do kółka staroci. Jeżdżą też po Polsce, kupują. Ja widzę, że pan tutaj tak bardziej towarzysko, bo robię trzecie okrążenie po bazarze, a pan ciągle u tego samego sprzedawcy. Spotykamy się. Ja ogólnie tak chodzę, patrzę na coś, może ciekawego wpadnie. Jedni chodzą, szukają okazji, a inni spotykają się, żeby tak jak ja pogadać. Bo wspominę stare czasy. Jest to doskonała okazja na to, żeby podzielić się swoimi zbiorami. Bogdan Górski, sprzedawca antyków. Możemy kupić rzeczy, których normalnie nie kupimy w sklepach. Przyjeżdżają handlarze, osoby prywatne. No jest to super gratka dla kolekcjonerów, dla osób prywatnych, które no, interesują się troszeczkę aranżacją wnętrz, ponieważ też można tam kupić ciekawe rzeczy, potem przerobić sobie do mieszkania. Są to meble, stare meble. Są to elementy wyposażenia takie, które kiedyś mogliśmy spotkać na wsiach, a w tym momencie bardzo dużą popularnością cieszą się w miastach. Są przearanżowane. Oczywiście różne księgozbiory, muzyka, monety. Mamy środek pandemii, bazar tętni życiem. Coś się zmieniło z pana perspektywy w ciągu ostatniego roku? Pamiętam, negdaj to przyjeżdżali z zagranicy wschodniej ludzie i troszeczkę można było coś ciekawego naprawdę dostać, nie? A teraz jest to wstrzymane przez tę pandemię, także czekamy, może poluzują. Widzę, że pan już opuszcza bazar. Coś się panu udało kupić? Coś się panu spodobało? To, co mi osobiście się najbardziej spodobało, to był zespół kilkudziesięciu grafik pochodzenia niemieckiego związanych tematycznie z okresem wojen napoleońskich. Ten zbiór był bardzo ciekawy. Na pewno osoby, które są zainteresowane tym okresem, byłyby zadowolone i pewnie wielu by chciało posiadać w tych zbiorach te grafiki. Ludzie mają czasami w domu takie rzeczy, że nawet sobie nie zdają sprawy, że to można sprzedać. Ludzie to kupią z wielką chęcią i będą zadowoleni. Także nawet bym zrobiła coś takiego, że na wymianę, bo widzę, że ludzie są właśnie porozkładani z ubraniami, więc może mi się coś spodoba, to wymienię się z kimś. Tak, będzie pan zadowolony, będzie pan zadowolony i można w ten sposób też dać drugie życie takim właśnie przedmiotom, często też antykom. Na większości bazarów przedmioty można wystawiać i sprzedawać bez dodatkowych opłat. No, wystarczy zgłosić się do organizatora czy zarządcy bazaru, tak jest na prawie każdym pchlim targu. A ten słynny warszawski bazar na Kole, giełdę kolekcjonerską, odwiedził nasz reporter Paweł Turski. Heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Love is down.

misconception, but when you meet me, be assured I won't be far away. Thus having spoke, she turned away, and though I found no words to say, I stood and watched on till I saw her black book disappear. My labor is no easier, but now I know I'm not alone. I find it hard each time I think upon that windy day. And if one day she comes to you, drink deeply from her words so wise, take courage from her at your prize and say hello for me. Wielkim przeboju. Oczywiście pamiętamy, nucąc i podśpiewując Lady in Black. No już teraz za 12 minut 13. Fajny film. A dziś o bardzo fajnym filmie. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wilnie. Kino Pavasaris to największe wydarzenie filmowe na Litwie. Do 5 kwietnia potrwa właśnie jego 26. edycja. Na tegorocznym festiwalu Polskę reprezentuje dokument Raisa, wyreżyserowany przez Dorotę Migas-Mazur. Z autorką filmu rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Co to znaczy mieć w tych trudnych, pandemicznych czasach światową premierę na zagranicznym festiwalu? Powiem szczerze, że jest to trochę dziwny czas, też dziwny czas dla filmowców. I oczywiście ja, wyobrażając sobie tą premierę, myślałam, że będę mogła w niej uczestniczyć też wspólnie z bohaterką, żeby też jakoś jej za tą drogę podziękować i bardzo na to liczyłam, ale niestety nie jest to możliwe. Niemniej jednak cieszę się, że film jest pokazywany w Wilnie, że będzie tam pokazywany nie tylko online, ale również w kinach i w telewizji i dotrze do szerokiej grupy odbiorców. Kto się kryje za tytułem Raisa? Czeczenka to jest kobieta, która jest niezwykle odważna, która opuściła swój kraj, właściwie uciekła z tego kraju, żeby ułożyć sobie życie zupełnie od nowa. I to życie sobie układa tutaj w Polsce wraz ze swoimi dziećmi i to jest tak naprawdę jej portret. Film o niej, o takim jej tak naprawdę dążeniu do jakiegoś celu, ale też jakimś umacnianiu się tutaj i zapuszczaniu korzeni w Polsce. To jest też film, który dosyć dalece odchodzi od stereotypów dotyczących emigrantów ze wschodu. Tak, myślę, że tak. Też chciałam pokazać, że Raisa, też tak ją widziałam, jest po prostu taka jak my wszyscy i ma te same troski, zmartwienia na przykład związane z wychowywaniem dzieci. Ciężko pracuje, też są takie tam ujęcia, ona mieszka w takim dużym blokowisku. Tak, myślę, że to po prostu jest historia o kobiecie, a nie tylko o emigrantce. Zawsze mi w wypadku filmów dokumentalnych interesuje, jak to jest właśnie z bohaterami tych filmów. Czy długo pani szukała swojej bohaterki, czy też, jak to się czasem zdarza, ona znalazła w jakimś sensie panią? Rzeczywiście nie szukałam jej długo. To było zadanie do szkoły Wajdy. Mieliśmy zrobić etiudę i wybrałam się do ośrodka dla uchodźczyń na Targówku. Tam Raisa została mi polecona i jakoś od razu tak złapałyśmy jakiś taki wspólny kontakt. Język. Mhm. Tak, kontakt. Pomimo tego, że ja nie mówiłam po rosyjsku ani po czeczeńsku, pomimo tych barier językowych się dogadywałyśmy, to chyba jest ważne w filmie dokumentalnym, żeby to po prostu szło do przodu, żeby ta więź z bohaterem była od samego początku i żeby sobie ufać. A to nie jest takie proste, żeby być bohaterem dokumentalnym, potrzeba się naprawdę otworzyć i wyruszyć w taką podróż. To było coś takiego pomiędzy nami, co po prostu od początku zadziałało. To jest jakaś taka magia pomiędzy reżyserem i bohaterem. Bez wątpienia na razie efekty tego kontaktu, tej wspólnej pracy może zobaczyć publiczność litewska, a kiedy ma szansę zobaczyć Raisę polska publiczność, czy to na razie będą być może jakieś kolejne festiwale filmowe? Tak, polska premiera będzie na festiwalu Żubrówka Off na Podlasiu. czyli w czerwcu. Tak, wtedy będzie można zobaczyć film w Polsce. No i mam nadzieję, że festiwal będzie też na miejscu, a nie tylko online, też tak zapowiadają jego organizatorzy. No na pewno zapowiadają pokazy plenerowe, więc myślę, że w czerwcu z tym nie będzie problemu. Tak, no ja trzymam za to kciuki, mam nadzieję, że rzeczywiście tak się stanie, bo bardzo chciałabym też podzielić się taką energią, widownią i może też właśnie wspólnie z Raisą. Zaprezentować publiczności również bohaterkę, tak? Tak. Oprócz Raisy tam są też inne osoby, które też są bohaterami tego filmu i też są dla tego filmu ważne. No to czekamy na czerwiec i na polską premierę Raisy, a z Dorotą Migas-Mazur, autorką filmu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Pachnące wrzosem, ale też noce nie przez panem wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale no ale nigdy nie każ mi wybierać. Nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle. Bo jeszcze wybiorę źle. Słuchamy muzyki i trzymamy rękę na pulsie tego, co się dzieje, za wybitne osiągnięcia sportowe oraz za promowanie Polski na arenie międzynarodowej. O odznaczeniu dla Roberta Lewandowskiego. Szczegóły za 5 minut w serwisie o 13. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too rough. Anything goes, no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savings, love is real. You